Καλώς ήρθατε. Η σημερινή μας πηγή έρχεται από τα πρακτικά του δεύτερου συνεδρίου τοπικής ιστορίας του Δήμου Ελασσόνας, ένα συνέδριο που έγινε, αν θυμάμαι καλά, τον Μάιο του 2023. Ακριβώς, με τη συνεργασία του Δήμου, της Μητρόπολης, της Εφορίας Αρχαιοτήτων Λάρισας και του Θεσσαλικού Ημερολογίου. Σωστά. Και ο στόχος μας σήμερα είναι να κάνουμε μια εμβάθυνση σε κάποιες πτυχές της ιστορίας της Ελασσόνας, όπως φάνηκαν εκεί. Μάλιστα. Και έχουμε διαλέξει, νομίζω, ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι από αυτά τα πρακτικά. Είναι η εισήγηση του Ευαγγέλου Β' Τσακνάκη για ένα τοπικό περιοδικό, την Περάβια. Α, ναι, η Περάβια. Που κυκλοφορούσε για πάρα πολλά χρόνια, από το 1973 μέχρι το 1998, σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα. Ακριβώς. Είναι σαν ένα, ξέρεις, παράθυρο στο πρόσφατο παρελθόν της περιοχής. Αυτό ακριβώς. Πράγματι. Και η μελέκη αυτού του περιοδικού, αλλά, ξέρεις, και τη ζωή του ανθρώπου πίσω από αυτό. Του εκδότη. Ναι, του Θανάση Φουστάνου είναι πολύ διαφωτιστική, δεν είναι απλώς μια καταγραφή, ας πούμε, είναι μια ζωντανή μαρτυρία. Για την κοινωνία, την πολιτική, τον πολιτισμό της Ελασσόνας σε μια κρίσιμη περίοδο. Ας το δούμε λοιπόν αναλυτικά. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Τι ήταν ακριβώς η Περέβια? Ήταν ένα τοπικό περιοδικό. Εκδιδόταν στην Ελασσόνα. Η έκδοσή του ξεκίνησε το 1973, λίγο πριν πέσει η Χούντα, και συνέχισε, όχι αδιάκοπα βέβαια, μέχρι το 1998. Και ο εκδότης, ο Θανώσης Φουστάνος, που είπαμε. Μάλιστα. Το άρθρο δίνει και κάποιες λεπτομέρειες για τη μορφή του. Λέει 38 έντυπες εκδόσεις, ναι. Απλώσε σε σχήμα 17x24, αλλά αυτές οι 38 εκδόσεις περιλάμβαναν 68 τεύχη. Έβγαιναν διπλά, λέει, τριπλά, ένα τετραπλό. Ναι, ναι. Αυτό δείχνει ίσως μια προσπάθεια να, πώς να το πω, να χωρέσει περισσότερη ύλη ή να καλύψει κενά. Μπορεί. Ίσως και τα δύο. Πιθανόν. Δείχνει πάντως μια ευελιξία. Αλλά, όπως είπες, η κυκλοφορία δεν ήταν συνεχής. Όχι. Η πηγή λέει για διακοπές μετά το 82 και ξανά μετά το 89. Και ο λόγος? Ο κύριος λόγος, σύμφωνα πάντα με την εισήγηση, ήταν το κόστος. Εκτοξεύτηκε το κόστος εκτύπωσης. Και δεν υπήρχε οικονομική στήριξη από φόρεις. Α, το κλασικό πρόβλημα. Το διαχρονικό πρόβλημα, ναι, για τέτοιες προσπάθειες στην περιφέρεια. Πόσες φωνές δεν σήγησαν έτσι? Πάρα πολλές, φοβάμαι. Αλλά ας μείνουμε λίγο στον άνθρωπο πίσω από το περιοδικό. Στον Θανάση Φουστάνο, γιατί η δική του ιστορία, όπως την περιγράφει η πηγή, είναι συναρπαστική από μόνη της. Χωρίς αμφιβολία. Η ζωή του Φουστάνου, κοίτα, είναι σαν μια μικρογραφία της ιστορίας της Ελλάδας τον 20ο αιώνα. Και σίγουρα αυτό επηρέασε και το περιοδικό. Λοιπόν. Γεννήθηκε το 1919 στον Άγιο Δημήτριο Πέριας. Πήγε γυμνάσιο, μετά πολέμησε στην Αλβανία, στο μέτωπο. Βετεράνος δηλαδή. Ναι. Και μετά, στην κατοχή, μια κρίσιμη απόφαση. Μπαίνει στο ΕΑΜ. Μαζί με ένα φίλο του, γιατρό, τον Γιώργο Κελαϊδίτη. Αυτό φαντάζομαι καθόρισε πολλά για τη μετέπειτα πορεία του. Σίγουρα. Με τα πολεμικά, τον βρίσκουμε Αθήνα. Εκεί έρχεται σε επαφή με κύκλους της αριστεράς, διανοούμενους, καλλιτέχνες. Αναφέρεται η Τασό Καβαδία, για παράδειγμα. Μάλιστα. Και μέσω του Δημήτρη Μπάτση, που ήταν διευθυντής στο περιοδικό Αντέως, αναλαμβάνει τη διαχείρισή του. Εκεί κάνει τα πρώτα του βήματα στις εκδόσεις. Άρα μπαίνει στο χώρο. Μπαίνει στο χώρο. Και το 1950 ιδρύει και δικό του εκδοτικό οίκο. Αλλά η εποχή ήταν δύσκολη. Πολύ δύσκολη. Εξαιρετικά ταραγμένη. Το Νοέμβριο του 50 τον συλλαμβάνουν. Η κατηγορία? Κατασκοπία. Όπα! Ναι. Και ήταν ανάμεσα στους κατηγορούμενους στη δίκη του Μπελογιάννη. Μια δίκη σύμβολο για την μετεμφυλιακή Ελλάδα. Υπάρχει και φωτογραφία του στο άρθρο από τη δίκη. Πόπο. Και τι έγινε? Τελικά αποφυλακίστηκε το 56. Πέρασε από φυλακές Έγινα, Χανιά. Βαριά εμπειρία, σίγουρα. Ασφαλώς. Και πώς καταλήγει στην Ελασσόνα? Παντρεύεται την Αλίκη Πούρικα, Ελασσονίτισσα. Α, από τη γυναίκα του. Ναι. Και το 66 έρχονται μόνιμα στην Ελασσόνα. Ανοίγουν βιβλιοπωλείο. Βιβλιοπωλείο. Λογικό μετά την εμπειρία του στις εκδόσεις. Ακριβώς. Όμως, έρχεται η δικτατορία, 67-74 και πάλι οι δυσκολίες για αυτόν λόγω του παρελθόντος του. Ήταν στοχοποιημένος, ας πούμε. Αναμενόμενο. Ναι. Και μετά, το 74, με τη μεταπολίτευση, γίνεται ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ στην περιοχή. Εδώ συνδέονται όλα. Η έκδοση της περαιηβίας του 73, μέσα στη Χούντα δηλαδή, από έναν άνθρωπο με τέτοιο παρελθόν. Ακριβώς. Δεν ήταν μια τυχαία κίνηση. Ήταν μια πράξη με ειδικό βάρος, θα έλεγα. Πολιτικό, κοινωνικό. Καταλαβαίνω. Ο Φουστάνος έμεινε στην Ελασσόνα και μετά που έχασε τη γυναίκα του το 74, έκανε και δωρεά βιβλίων στη μνήμη της. Και συνέχισε. Δεν έβγαζε μόνο την περαιηβία. Από το 81 έβγαζε και μια εφημερίδα, τη Νέα Ελασσόνα. Πολύ δραστήριος. Μέχρι το τέλος. Απεβίωσε το 1999. Η ζωή του, γεμάτη περιπέτειες, αγώνες, διώξεις, αλλά και προσφορά, είναι το πλαίσιο για να καταλάβουμε την περαιηβία. Μια προσωπικότητα, όντως. Πάμε τώρα στο ίδιο το περιοδικό. Στην περαιηβία. Ποιος ήταν ο σκοπός της, σύμφωνα με την πηγή? Τι ήθελε να πετύχει? Κοίτα, ο σκοπός, όπως δηλωνόταν, ήταν διπλός. Από τη μια, να βοηθήσει να λυθούν τα προβλήματα της επαρχίας Ελασσόνας. Τρακτικός στόχος, δηλαδή. Ναι. Και από την άλλη, να προβάλλει την ιστορία, τη λαογραφία, τον πολιτισμό του τόπου. Έγραφε στο πρώτο τεύχος ότι ήθελε να είναι ακόμη μία φωνή στον αγώνα για την πρόοδο του τόπου. Αγώνας για την πρόοδο. Δυνατή φράση. Ενδεικτική, νομίζω. Και αυτός ο αγώνας φαινόταν στα θέματα που κάλυπτε. Που ήτανε πολλά. Η πηγή αναφέρει μια τεράστια γάμα. Ας πιάσουμε μερικά. Τοπική αυτοδιοίκηση, υποδομές. Τι έλεγε? Εδώ βλέπουμε μεγάλα πράγματα, αλλά και πιο μικρά καθημερινά. Υπήρχε η πρόταση, για παράδειγμα, η επαρχία να γίνει νομός περαιβίας. Ολόκληρος νομός. Μεγάλη φιλοδοξία. Έδειχνε μια ισχυρή τοπική ταυτότητα, μια διεκδίκηση. Αλλά έγραφε και για την ανάγκη να χτίσει όροφο στο Δημαρχείο, για το οδικό δίκτυο, για το κοινοτικό κατάστημα στην Κρανιά. Πολύ συγκεκριμένα αιτήματα. Άρα λειτουργούσε και σαν μοχλός πίεσης, κατά κάποιο τρόπο. Ακριβώς, έτσι φαίνεται. Στην υγεία, ποια ήταν τα καυτά θέματα? Το μεγάλο θέμα, το κυρίαρχο, ήταν το νοσοκομείο. Η περαιβία έκανε κανονική εκστρατεία για να γίνει νοσοκομείο στην Ελασσόνα. Για χρόνια. Μάλιστα. Αλλά και κέντρο υγείας, η μεταφορά των σφαγείων, πολύ σημαντικό για τη δημόσια υγεία ακόμη, και ξέρεις πιο ειδικά, όπως το πρόβλημα με το φθόριο στο νερό της Σικιάς. Έμπαινε βαθιά στην καθημερινότητα. Αυτό είναι σαφές. Και στην οικονομία. Ανάπτυξη, αγρότες. Προωθούσε ιδέες όπως η δημιουργία βιομηχανικής ζώνης. Έδινε βήμα στους αγρότες, ειδικά στους καπνοπαραγωγούς, που ήταν βασικός κλάδος. Λογικό για την περιοχή. Ναι. Αλλά ασχολούνταν και με τους επαγγελματίες, τους εμπόρους. Ο ίδιος ο Φουστάνος ήταν βιβλιοπόλης, ήταν και ιδρυτικό μέλος του εμπορικού συλλόγου. Άρα υπήρχε άμεση επαφή. Καταλαβαίνω. Και φτάνουμε στον πολιτισμό και τον Όλυμπο. Τεράστιο κεφάλαιο για την Ελασσόνα αυτό. Βεβαίως. Και η περαιβία έδινε μεγάλη σημασία. Ζητούσε αξιοποίηση του Ολύμπου και από τη Θεσσαλική πλευρά, όχι μόνο από την Πιερία. Α, ενδιαφέρον αυτό. Ναι. Υπήρχαν προτάσεις να επεκταθεί το Φεστιβάλ Ολύμπου και προς Ελασσόνα, αλλά και πιο τοπικά θέματα μνήμης. Να γίνει Ανδριάντας του Νικοτσάρα, να ιδρυθεί δημοτική βιβλιοθήκη, πνευματικό κέντρο. Και φιλοξενούσε κριτικές, παρουσιάσεις. Ναι, ναι. Βιβλιοκριτικές, παρουσιάσεις εκθέσεων, τα νέα των συλλόγων. Και φυσικά πάρα πολλά άρθρα για ιστορία και λαογραφία. Αυτά ήταν, θα έλεγα, βασικοί πυλώνες. Και την εκπαίδευση την έπιανε. Και την εκπαίδευση. Από τα μεγάλα, όπως η συζήτηση για το Πανεπιστήμιο Λάρισσας, μέχρι τα πιο τοπικά. Γυμνάσια στην Καλυθέα, στην Κρανιά ή μεταφορά των μαθητών. Πραγματικά εντυπωσιακό το εύρος. Σχεδόν τα πάντα κάλυπτε. Αυτό φαίνεται. Δεν ήταν απλώς ένας καθρέφτης, ήταν ένας ενεργός παίκτης, ας πούμε. Έθετε θέματα, πρότεινε, διεκδικούσε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δείχνει έναν άλλο ρόλο για τον τοπικό τύπο. Ακριβώς. Σαν ένας θεσμός της κοινωνίας των πολιτών, θα έλεγα. Ναι. Που οργάνωνε τη συζήτηση, πίεζε, ιδίως πριν το ίντερνετ. Σαφώς. Και ποιοι άλλοι συμμετείχαν, ποιοι έγραφαν στην περιραβία εκτός από τον Φουστάνο? Η εισήγηση του Τσακνάκη είναι πολύ αναλυτική και εδώ. Μιλάει για 139 άτομα που έγραφαν συνολικά 378 κείμενα. 139! Απίστευτος αριθμός για τοπικό περιοδικό. Είναι μεγάλος αριθμός, ναι. Δείχνει ότι κατάφερε να συσπυρώσει κόσμο. ενεργούς πολίτες, διανοούμενους της περιοχής. Και υπήρχαν κάποιοι που έγραφαν πιο συχνά. Βέβαια. Στα ιστορικά αναφέρονται ο Κώστας Πανός, ο Γρηγόριος Βέλκος, ο Αχιλλέας Λαζάρου, στη λαογραφία ο Αχιλλέας Γρυζιώτης με πολλά κείμενα, στη λογοτεχνία ο Στέλιος Ντόμαλης. Τώρα, ένα σημείο που σχολιάζεται και στο αρχικό υλικό είναι η παρουσία των γυναικών. Τι λέει η πηγή? Με το επισημαίνει. Η συμμετοχή γυναικών ως αρθρογράφων ήταν πολύ μικρή. Πόσο μικρή δηλαδή? Από τους 139, μόλις 14 ήταν γυναίκες. Με 19 κείμενα συνολικά. Ο αριθμός είναι... Είναι πολύ μικρός. Είναι πολύ μικρός, ναι. Αντανακλά πιθανότατα και την εποχή. Ωστόσο, αυτά τα λίγα κείμενα είχαν κάποιο ειδικό ενδιαφέρον. Εδώ είναι το αξιοσημείωτο. Η πηγή ξεχωρίζει κάποια άρθρα της Αλέκας Δήμου. Έγραφε για τη θέση της γυναίκας. Α. Με τίτλους όπως «Η Σαρακατσάνα γυναίκα» ή, άκου τώρα, «Η γυναίκα της Υπαίθρου, πολίτης τρίτης κατηγορίας». Πολύ δυνατός τίτλος. Πολύ. Δείχνει ότι, παρόλο που οι γυναίκες αρθρογράφοι ήταν λίγες, το περιοδικό έδινε βήμα και σε τέτοιες φωνές. Φωνές που αμφισβητούσαν τα στερεότυπα. Αυτό προσθέτει κάτι, νομίζω. Σίγουρα προσθέτει. Και γενικά, τι απήχηση είχε η Περάιβια? Αναγνωρίστηκε η αξία της όσο κυκλοφορούσε? Φαίνεται πως ναι. Η πηγή αναφέρει θετικά σχόλια από τον τύπο, αλλά και επιστολές. Υπάρχει μια επιστολή από τον Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ, από το 74 κιόλας. Α, από νωρίς. Ναι. Ο Ντίνος Χριστιανόπουλος, ο γνωστός λογοτέχνης, τις επένεσε ως «μικρές και μερακλείδικες προσπάθειες». Ο Αντώνης Μιστακίδης, ο Μεσευρινός, επίσης μίλησε θετικά. Άρα υπήρξε αναγνώριση. Υπήρξε. Αλλά το πιο σημαντικό, και αυτό τονίζει ο Τσακνάκης στο άφρο του, είναι ότι σήμερα η ίδια η Περαιβία είναι ιστορική πηγή. Αυτό είναι το κλειδί. Ακριβώς. Οι σελίδες της είναι ένας καθρέφτης. Εκεί βλέπουμε τις ανησυχίες, τα αιτήματα, τις ιδέες, τον πολιτισμό, ακόμα και τις κόντρες της Ελασσόνας για 25 χρόνια. Και αυτό μας φέρνει στην πρόταση που κάνει ο συγγραφέας στο τέλος. Ναι. Ο Ευάγγελος Τσακνάκης προτείνει κάτι πολύ λογικό και χρήσιμο. Να ψηφιοποιηθούν τα τεύχη, με την άδεια της οικογένειας φυσικά. Αυτό θα ήταν εξαιρετικό. Θα έκανε όλο αυτό το υλικό προσβάσιμο σε ερευνητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς, σε όποιον ενδιαφέρεται για την τοπική ιστορία. Είναι κρίμα τέτοιο υλικό να μένει κλεισμένο σε αρχεία. Η ψηφιοποίηση είναι μονόδρομο σχεδόν για τη διάσωση και τη διάχυση. Συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, για να συνοψίσουμε λίγο, αυτή η μελέτη για την Περαίβια που ακούσαμε μέσα από την πηγή μας, τα πρακτικά του συνεδρίου, δείχνει ακριβώς αυτό, πως ένα τοπικό έντυπο γίνεται ιστορικό τεκμήριο. Ένα χρονικό 25 ετών. Με τους αγώνες, τις σκέψεις, τις ελπίδες της Ελασσόνας. Και με τη σφραγίδα βέβαια αυτής της ιδιαίτερης προσωπικότητας, του Θανάση Φουστάνη. Και αυτό ακριβώς δείχνει πόσο σημαντικά είναι αυτά τα συνέδρια τοπικής ιστορίας. Γιατί μέσα από τέτοιες δουλειές, σαν αυτή του Τσακνάκη, χτίζεται σιγά σιγά η μεγάλη εικόνα. Διατηρείται η μνήμη, ενισχύεται η ταυτότητα ενός τόπου. Και ξέρεις κάτι, αυτή η κουβέντα για την Περαίβια ίσως μας αφήνει και με μια σκέψη για το σήμερα. Για πες. Σκεφτόμαστε όλο αυτό το εύρος θεμάτων που κάλυπτε. Υποδομές, υγεία, πολιτισμός, ιστορία, οικονομία. Και πάντα με μια μαχητικότητα, ε. Ναι, αυτό φάνηκε έντονα. Το ερώτημα είναι, ποιες είναι οι αντίστοιχες δυνάμεις σήμερα στον τοπικό χώρο? Υπάρχουν σύγχρονες εκδόσεις, έντυπες ή ηλεκτρονικές, που καταφέρνουν να πιάνουν τον παλμό της κοινότητας με το ίδιο βάθος, το ίδιο πάθος, την ίδια, ας πούμε, διεκδικητική διάθεση. Ή μήπως αυτός ο ρόλος έχει αλλάξει, έχει μετατοπιστεί αλλού? Αυτό ακριβώς. Μήπως έχει διαχυθεί, ίσως και κάπως αποδυναμωθεί σε άλλα κανάλια, στα social media για παράδειγμα. Ένα ερώτημα που νομίζω σηκώνει πολλή συζήτηση.